Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Temmuz Perşembe. Yıl 2018, ay 7, gün 207, Hızır 82. 1439 Hicri Zilkade 13, 1434 Rumi Temmuz 13. Küba devriminin Fidel Castro önderliğinde başlaması 1953. Fırtına. Günün tarihi. 25 yıl önce bugün, yani 26 Temmuz 1993'te şair ve yazar İbrahim Minnetoğlu İstanbul'da vefat etmişti. 73 yıl önce bugün ise, yani 26 Temmuz 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız ülke Türkiye'ye sığınan Japonya'nın Portekiz Büyükelçisi, samuray soyundan Shinji Chiba önce eşi Miyoko'yu öldürdü, sonra harekiri yaparak hayatına son verdi. 14 yıl önce bugün 26 Temmuz 2004'te Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden Oğuz Aral'ı kaybetmiştik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Damarlarımızda akan, içimizde şu deli rüzgar, bir havadan. Bu yağmurla cömert, bu güneşle sıcak, gönlümüzden bahar dolusu kopsun. İyilikler, hasretler kucak kucak, bir havadan. Bu sudan, bu tattandır, ikimizde de günah, bütün içkiler gibi zararı kadar leziz, bir iklimin meyvasından koparılmış bir içkidir bütün bu kötülüklerimiz. Aramızda bir mavi sihir, bir sıcak, sımsıcak bir deniz, kıyısında birbirinden de güzel İki kardeş, milletiz. Türkçenin ferah gönlünce küfretmiş, olmuşuz kanlı bıçaklı. Gene de bir sevdadır içimizde, bir havadan, bir havadan, bir havadan. önce bir kahkaha çalınır kulağına, sonra Rum şiveli Türkçeler. O boğazdan bahseder, sen rakıyı hatırlarsın, kardeş olduğunu sıla derdine düşünce anlarsın. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayar'la birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün yine Eduardo Galeano'ya yer vermedik. Yunanistan'daki muazzam trajedi bütün boyutlarıyla açılıyor ve biz 3 günlük yas ilan ettiler. Biz de yasa katılıyoruz. Trajedi katlanarak büyüyor. Yalnız Yunanistan'da da değil üstelik. Felaketlerin üst üste geldiği bir dünyadan bahsediyoruz. Laos'taki baraj faciasında da 3000 kişinin kurtarılmayı beklediği bir durum var ortada. Orada da 100 küsur insan hayatını kaybetti. Barajın patlaması sulardan, sellerden dolayı bayağı büyük bir olay var dünyanın dört bir tarafında ve kimse de çok yetkili ağızlardan ve ana akım medyanın da büyük bir kısmından hiç ses seda yok iklimle ilgili. Laos'ta 131 kişiden haber alınamıyormuş. Evet. Yunanistan'da da gene haber alınamayan insanlar var ama konuşan yetkililer de ana akım medya tarafından pek fazla görülmese de uyarıda bulunmaya devam ediyorlar. Bu yaşanmakta olan felaketlerin sadece içinde bulunduğumuz zamana özgü bir durum olmadığını, aynı zamanda tekrar etmesi için çok fazla gerekçe olduğunu dair uyarılarda bulunuyorlar. Yunanistan'daki yangınlarda ortaya çıkan durum şu şekilde aktarılmış BBC Türkçe'nin haberinde. Kış aylarında yağış oranlarının beklenenden düşük olmasıyla yeraltı su kaynaklarının yetersiz kalması gibi bir durum söz konusu. Ve 2017 yazındaki yüksek sıcaklıklarla bitki örtüsü tam olarak dengesini sağlayamıyor. Bunun sonucunda da bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla yaşanan kuraklık orman yangınlarını da tetikliyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşamadan daha doğrusu geniş alanlara yayılıyor. Ölü sayısının en az 80 olmasının sebebi de yangının yerleşim bölgelerine yakın bölgelerde çıkması olarak gösteriliyor. Evet, bunlara ayrıntılı olarak dönme fırsatımız da olacak. BBC'nin ayrıntılı haberinde ise bir kere iklim değişikliği kelimesi geçiyor. O da haberin sonuna doğru, ortasına doğru. O da şaşırtıcı tabii gene. BBC Türkçe'de birden fazla geçiyor. Orada mesela Yunanistan Greenpeace Başkanı Nikos Charalambides'in açıklamasına yer vermişler. Charalambides. Avrupa genelinde ve kuzey ülkelerinde görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin etkisini de gösterdiğini ifade etmiş. Ağaç ekmenin ve orman idaresini geliştirmenin kuraklık, sıcak hava dalgaları ve yangınlara karşı doğanın daha dayanıklı olabileceğini de söylemiş. Evet, nihayet ufak tefek şeyler de gelmeye başladı ama bence genelde büyük bir vurdum duymazlık var. Neyse, şeye dönelim şimdi biz. Esas itibariyle tarihte bugünümüz, bugün de neler olduğunu şeyde Saatli Marif takviminde gördük. Belki biraz sonra tekrar ona da dönme imkanı bulabiliriz. Ama şimdi ya açılışta çaldığımız şarkıyı da söyleyelim. Bülent Ecevit'in şiirinden Fikret Kızılok bestesiydi. Ve Fikret Kızılok'la Bülent Ortaçgil'in birlikte Olmasın Varsın adını taşıyan bu şiiri seslendirmelerine kulak verdik. Aramızda bir mavi sihir, bir sıcak, sımsıcak bir deniz, kıyısında birbirinden de güzel iki kardeş milletiz diyor. Türkçenin ferah gönlünce küfretmiş, olmuşuz kanlı bıçaklı, gene de sevdadır içimizde bir havadan. Önce bir kahkaha çalınır kulağına, sonra Rum şiveli Türkçeler, o boğazdan bahseder, sen rakıyı hatırlarsın. Kardeş olduğunu sıla derdine düşünce anlarsın diyor. Şarkının anlamlı sözleri arasında bir de şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan, İmroz'da yaşayan Türkler ve Rumlar Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelmişler. CNN Türk'ün bir haberi. Ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde akşam saat 20'de gerçekleşen etkinliği de İstanbul'dan Gökçeada'ya yazları gelerek kalan Turan Kutan isimli bir Türk vatandaşı örgütlemiş, organize etmiş. Adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşları katılmışlar. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak Yunan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden dövizler taşıyan katılımcılar yangında ölenler için saygı duruşunda bulunmuş. Şurası çarpıcı bir detay. Türkler ölenlerin ruhuna Fatiha okurken, Rumlarsa Gökçeada İmroz merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakıp dua etmişler. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1953'te saat marif takviminde de söylediğimiz gibi Moncada kışlası baskınıyla Küba devriminin başladığı, devrimcilerin liderinin de Castro olduğunu söyleyelim. Bir hukuk fakültesi öğrencisi tutuklandı. Ondan sonra gelişecektir olayla. Bu ilk başlangıcı. 1956'da bugün Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nı inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır Süveyş kanalını millileştirmiş. Orada da kısa süreli önemli bir saldırı olacaktı. İngilizlerle Amerikalıların ortak yaptıkları, Britanya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, ama püskürtüldü. Ve 1974 yılında da 7 yıl süren askeri rejimin ardından Yunanistan'da Konstantin Karamanlis'in başbakanlığında sivil hükümet kuruldu. 7 yıllık bir faşist albaylar cuntasının sonu geldi. Diğer Yunanistan'a çok ayrıntılı olarak döneceğiz. Tabii şimdi birazdan Cumhuriyet Gazetesi hem tanıklıklarla hem de orada muhabirliklerle tam sayfa açarak bu iklim meselesine de derinlemesine girerek iyi bir iş yapmış. Onu takip edeceğiz Cumhuriyet'ten. İklim değişikliği artık kapımızda değil, evimizde ve insan ve doğa kaybediyor şeklinde Hazal Ocağan hazırladığı bir iki sayfalık bir haberler var. Ve bir yandan da Berivan Aydın, Cumhuriyet acının kalbinde başlığıyla Yunanistan'daki feci olayı, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Yunanistan'daki orman yangınındaki bilançoyu ve tanıklıkları dile getiriyor. Ona bakıyoruz. Şimdilik 81 ölü, onlarca kayıp var. Ama mesela Hürriyet Gazetesi'nin bildirdiğine göre de 170 kişinin kayboldu gibi bir şey. Gerçi bir pul büyüklüğünde, irice bir pul, evet, büyüklüğünde sol alt köşede vermiş Yorgo Kırbaki'nin oradan verdiği haberde ve son sayfaya atmışlar. 20'si yabancı, 170 kişinin de kayıp olduğu ve 3'te 2'sine evlerin henüz girilemediği anlatılıyor. Ona döneceğiz. Şimdi diğer haberleri de kısaca bir gözden geçirelim ve haber takibi de yapalım. Özellikle Pakistan'da seçimler biraz da kanlı geçiyor. Pakistan'da her zaman böyle bir muazzam problemler var yani. Koalisyona gidiyorlarmış galiba. Öyle mi? Henüz şey değil aslında. İmran Han önde gidiyormuş. Fakat en az 31 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir patlama var ve IŞİD bir seçim merkezinin orada vermiş. Yapmış, bombayı patlatmış. Ketta'da oluyor gene Batı. Dün de hani dünkü olaylarla ilgili daha önceki medyaya karıştırmıştık artık. O kadar çok oluyor ki insan kaynağını da karıştırıyor olabilir. Diğer bazı bu Ketta'dakinin dışında iki saldırıda da diğer oy verme merkezlerinde en az iki kişi de başka yerlerde ölmüş. Şiddetle zedeleniyor korkunç bir şekilde tabi. Daha önce de Belucistan'da 150 kişi bu ay içinde ölmüştü. O da seçimlere bağlıydı ve IŞİD üstlenmişti. Pakistan tarihindeki üçüncü büyük saldırıydı. Yüz binlerce polis ve asker de Pakistan'ın dört bir tarafından seçim için görevlendirilmişti. İmran Han kriket yıldızı. İmran Han daha önceki başbakan 10 yıl hapis cezasına yolsuzluktan çarptırılmış Nawaz Şerif'in partisine karşı mücadele ediyor. Nawaz Şerif ve kızı hapiste. Evet. Pakistan'dan şeyden Pakistan'a başka bir yerden dönüyorlarken tutuklandılar ve hapse atıldılar. 10 yıl hapis cezası var. Ama şöyle bir durum da var. Pakistan'ın 71 yıllık tarihinde Hindistan'dan kopmuştu Pakistan, değil mi? Evet, tabii. Pakistan'ın 4 defa da savaştı. Savaşlar. Hala da ateşkes var galiba. Barış anlaşması imzalandı mı? Belli Keşmir sorunu var. Evet. 71 yıllık tarihinde sadece ikinci kez sivil bir hükümet görevinin süresinin dolmasıyla yerini başka bir sivil hükümete de bırakmış olacakmış. İslamcılar kabul etmiyor. Yani İslamcılardan kastım İslam Ligi. İslam Ligi değil, Müslüman Ligi. Nawaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi 39 bölgede ilk sırada gözüken ve yine eski başbakanlardan Benazir Bhutto'nun 29 yaşındaki oğlu Binawal Bhutto'nun liderliğini yapan Pakistan Halk Partisi izliyormuş. Evet. Şu ana kadar oyların %42'si sayılmış ve ilk sonuçlara göre İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi 272 seçim bölgesinin 113'ünde öndeymiş. Tahriki insaf, evet. Yani kazan ve seçim hile iddialarını da Yüksek Seçim Kurumu'nun reddettiği haberleri de geliyor. Hala tabii oyların yarısı elimize gelen haberlere göre oyların yaklaşık işte %42'sinden biraz fazla sayılmış. Ama bayağı önde gözüküyor Pakistan Adalet Hareketi, Tahriki insaf. Şimdiden sokaklarda kutlamalara da başlamış İmran Han'ın destekçileri. Yüz binlerce asker yasalara aykırı hareket etti diyor Şerif de. Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, usulsüzlük sonucu reddediyoruz diyorlar. Zorlu bir durum. Evet. Oradan diğer haber takiplerine devam edecek olursak, İsrail'den kanlı bir saldırı daha gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Abluk altındaki Gazze şeridine top atışıyla düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş durumda. Karar Gazetesi şehit olan diyor. Anadolu Ajansı da şehit olan diyor. Evet. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama var. Gazze'ye yönelik topçu atışı. Bayağı top atışına tabi tutuyorlar. Ağır yaralanan bir kişinin daha ölmesiyle saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarına ait 7 askeri hedefin vurulduğunu söylemiş İsrail topçu atışlarıyla beraber. Ve yüksek düzeyde bir şey de var. Avigdor Lieberman, İsrail Savunma Bakanı, üst düzey komutanlarla bir araya gelmiş. Geçen cuma bir İsrail askerinin yine Gazze'den açıldığı iddia edilen ateş sonucu ölmesinin ardından İsrail ordusu Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlemişti. Hı hı. 4 Filistinli ölmüş. İsrail Filistin ordusu Kassam'a ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Tabii bunları şey yapamıyoruz. İzzettin El Kassam Tugayları da askeri güçlerin, Hamas'ın askeri kanadı oluyor İzzettin El Kassam Tugayları. Askeri güçlerin hazırlık halinin azami düzeye yükseltildiğini ve Tugaylara bağlı tüm askeri unsurlara teyakkuza geçme talimatı verildiğini söylemiş. Söylenmiş yani. Herkes birbirine ağır bedel ödetmeye hazırlanıyormuş. Evet. Bir de garip, yani trajikle karışık garip bir haber var. Traji garip diyelim. IŞİD'in tam da doğrulanmamış olmakla beraber okuyalım. Suriye savaş uçağını İsrail düşürmüş. Evet, İsrail açıklama yapmıştı bu konuyla. Evet, bunu dün vermiş miydik hatırlamıyorum. Hayır. Vermemiştik, atlamışız. Fakat bunun devamını da getirirsek, İsrail'in Patriot füzeleriyle Suriye'nin güney bölgesinde düşürdüğü Sukhoi Rus yani tipi savaş uçağına ait olduğu iddiasıyla enkazın ve pilotun naaşının görüntülerini vermiş. Kim vermiş? IŞİD. Nasıl vermiş? Onların olduğu yere mi düşmüş? Ve sevinerek oh oldu diye. Çok acayip. Reuters haber ajansıyla terör faaliyetlerini takip eden The Site Intelligence Group diye bir şey var. Sen de takip ediyorsun onu galiba zaman zaman. Rubble'ın takip... Niye efendim, bir daha söyler misin? The Site. Ha, Vice'di. Ben benim kısım Vice'di. Bu Site Intelligence Group diye bir şey. IŞİD'in, İsrail'in düşürdüğü Suriye savaş uçağının enkazına ve ölen pilota ait olduğunu öne sürdüğü 4 fotoğraf yayınlanmış. Yani bu Reuters'a göre. Birinde pilotun parçalanmış bedeni var. Bunlarla seviniliyor. Neler oluyor? Diğer üçünde de dumanı tüten metal enkazının görüldüğü 4 fotoğrafın orijinalliğinin de orijinal olup olmadığını, sadece olup olmadığını hemen teyit edilemediği bildirilmiş. Evet. Savaş. Evet, savaş. Önce gerçekler kayboluyor değil mi? İlk kurban. Ve IŞİD kutlama yapıyor diye böyle söylemişler. Yani site'ın direktörü Rita Katz bunun Suriye'nin Yarmuk Vadisi'nde IŞİD'in elindeki bölgeye hava saldırısı düzenlerken İsrail'in vurduğu Suriye jetinin görüntüleri olduğuna işaret etmiş. Site, acaba Site Intelligence Group İsrail'le bağlantılı mı onu da bilmiyoruz. Doğrusu hiçbir şeyi bilmek kolay kolay mümkün olamıyor. Haaretz gazetesi de IŞİD militanların enkazı inceleyip çekerken tekbir getirmelerinin görüntülerini yayınlamış. Evet. Herhalde doğrudur. Doğrudur. Yani o kadar fazla garipsenecek bir durumda görmedim ben açıkçası. Savaş halen devam ediyor Suriye'de. İnsanlar ölmeye devam ediyor. İnsanlar birbirlerinin ölümüyle beraber kutlamalar yapmaya da devam ediyorlar. Evet, ama İsrail'de ebedi ve ezeli düşman değil mi? Bütün IŞİD gibi. Yani öyle teoride. Orada bir tuhaflık var işte sadece. Neyse, böyle evet. Bir hatta Yahudi düşmanlığına azgın şekilde devam eden bir şey. Bir de bir daha geçmiş günlerden gelen bir haber takibimiz var. Aum Shinrikyo tarikatının Japonya'daki lideri Shoko Asahara 3 hafta önce asılarak idam edildi. Edilmişti. Şimdi 6 üyesi daha idam edilmiş. Japonya'da idam cezasına çarptırılan son tarikat üyeleri oldukları bildiriliyor. BBC'nin haberi bu. İdamları Japon medyası duyurmuş. Hükümet herhangi bir açıklama yapmamış henüz. Niye bunca zaman sonra bunlar yapılıyor böyle aralıklarla, onu da anlamak mümkün değil. Kolay kolay hiçbir şey anlayamadan böyle hayatımız geçiyor işte, evet. Açık gazete yorumcuları olarak. 12 tarikat üyesi öldürülmüş. İfaz edilmiş. Evet. İşte 6 üye Shoko Asahara ile birlikte zaten 6 üye daha vardı. Şimdi de 6 üye daha böylece 13'e ulaşmış oluyor. Shoko Asahara kendisinin hem Buda'dan sonraki ilk aydınlanmış kişi hem de İsa peygamber olduğunu televizyonlarda bazı bazı bağırmıştı. Evet. İlan etmişti. Teröriste diyorlar. Bir haber takibi de şeyden yapalım. İsveçli çok İsveçli bir genç öğrenci kız Afganistan'a deport edilmesi istenen Göteborg'dan İstanbul'a gidecek olan Göteborg diye de okunması gerekiyor galiba, evet. Tam telaffuz edemiyorum. İstanbul'a gidecekken ayakta duruyor ve inmiyor kız. Elin Erşon adında, ben buradaki mülteciyi geri gönderip işkencecilere ya da katillerine teslim etmenize izin veremem diyor. O sırada yolcuların bir kısmından da biz gitmek istiyoruz diye bağırıyorlar. Otur yerine diyorlar. Hatta bir İngiliz de bayağı şey yapıyor. Geliyor, telefonu elinden almaya kalkıyor. Küçücük bir kız zaten bu, gözlüklü filan. Evet. Fakat uçak personeli de telefonu geri veriyor ve kayıtları yapıyor. Bütün dünyada viral oluyor bu video. Yüz binlerce kişi, milyon kişi hatta izliyor bunları ve durduruyorlar. Yani gönderilmesini işkencecilere. Bir İngiliz'e de kız soruyor, Elin Erşon, yani senin vaktin mi önemli yoksa bir insanın hayatı mı diye. İngiliz pek cevap veremiyor. Onun için vakti daha önemli diye de düşünebiliriz tabii. Bu arada çok ilginç bir şey var. Bir de Türkçe konuşan birisi var. Herhalde Türk bir delikanlı ya da genç bir adam olduğu sesinden anlaşılıyor. O da şeyi söylüyor, seninle beraberiz, bu insanı gönderemeyiz ölüme diye beraber oluyor. O da çok, kendimi çok iyi hissettim diyor. Hı-hı. Elin Erşon'da hatta gözleri dolarak yapıyor konuşmayı. Çok zorlu günler ama sonunda benim bütün şeyim, geri dönemezdim artık diye bir interview yapmışlar Emine Saner, Guardian gazetesinden kendisiyle. Afganistan, yani ben tek başıma da olsa dünya bundan vazgeçemezdim. En önemlisi de epey uçakta insan bana destek oldu. Büyük çoğunluk böyleydi. Bir misyon hissetmek iyi geliyor insana diyor. Şimdi ona kulak verelim. I'm right now at an airport, at an airplane, and there's a person getting deported to Afghanistan. Please don't take my phone. Don't touch my phone. And the people here working are trying to take my phone away from me just because a person is going to get deported to Afghanistan where there's war and he's going to get killed. And I'm not going to sit down until this person is off the plane. Because he will most likely get killed if he is on this plane when it goes up. And the pilot has the right to say that he is not allowed to be on the plane. So I'm only filming myself because there are a lot of people here watching and I don't think that all of them want to be on the camera. But as long as a person is standing up, and if more people are standing up, then the pilot can't take off. What do you want us to do? I want the pilot to be able to say that he will not take the flight if this the person is getting the bird. This is not possible. It's not the pilot who decides. The pilot can decide not to go. That's his ultimate decision. I don't care what you think. I'm just asking. I'm just telling what you. What is more important, your life or the time? What about all these children on here? You are frightening. Turn your phone off. Don't take my phone. Sir. Thank you. So an English guy just got really angry and he stole my phone, but a flight attendant was really nice and took it back for me and gave it back. Thank you. Aynı düşüncedeyiz yani. O çocuğu ölüme göndermenin bir anlamı yok. Ya çocuğu indirsinler ya hep beraber biz de ederiz. So there's a Turkish guy helping me out and telling me that what I'm doing is right? We are with you. He's with me. Also with him. Guy. And some people are really applauding all this that I'm doing. And there's a football team at the back actually standing up. I don't know if they are trying to listen what I'm saying, but as long as they're standing, this plane is not allowed to go up. We open the door, both yes. You and that passenger will not fly, okay? Okay, can I go at the back to you see him go down? Can I go back out just, of that? Just a minute, there is the officers. Yep. Let us know what's the procedure, yes. Okay? I want to see him go out, so can I go back? I understand what you want to do, but the important thing is the rules, right? Yeah. Can I go on that side and go down on that side? Wait a minute. Yeah? Sorry. So as the flight attendant said, the 52-year-old man will go out of the plane, and so will I as soon as I see him out. They're taking his bags out, so I'm just waiting for the flight attendant to make me say that it's okay for me to go at the back of the plane to go out. Bravo. Evet. İlginç bir olay var. İsveç'ten İstanbul'a gelecek olan Göteborg'dan bir uçakta yer alan aktivist genç bir kız Elin Erşon durduruyor bir deportasyon olayını, bir deport olayını, yani sınır dışı etmesini bir Afgan mültecinin ve arka tarafta da yani kendisine destek olan Türkçe konuşanlar da var. Arkasında uçağında bir futbol takımı olduğunu, onların da destek verdiğini sonuçta görüyoruz ikinci devamında. Ve indiriyorlar. Fakat trajik bir de son sözü var bu işin. Kendisiyle Emine Saner'in yapmış olduğu Guardian gazetesinde bir haber takibi röportajında şunu görüyoruz mülakatında. Başlangıçta deport edilmesini önlemeye çalıştığı genç adam değil aslında. O son anda binmemiş zaten. Başka bir Afgan'ın sınır dışı edilmesini önlemiş oluyorlar. Fakat evet, o başta engellemek istediği genç adamsa, Afgan genç adamsa, maalesef başka bir uçakla gönderilmiş olabileceğini düşünüyor. Ve İsveç'te hep böyle çalışıyorlar diyor işte. Bir de modern toplumun, postmodern toplumun çalışmasına, siyasetine kulak veriyorlar. Yani bize gösteriyor. Böyle çalışıyor İsveç'te sınır dışılar diyor. Ve bu işin içinde olan kimse, görevliler hiçbir şey bilmiyorlar. Ve deport edilenler de ailelerine ya da avukatlarına bile ulaşmalarına izin vermeden apar topar gönderiliyorlar diyor. Ve benim ana amacım demiş, Afganistan'a bütün göndermelerin, sınır dışı etmelerinin durdurulması diyor. Çağın çok acayip şeylerinden bir tanesi daha bu. Şimdi bir ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Under my thumb, under my thumb. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb. Well, I can't steal look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me. The change has come. She's under my thumb. Say a song. The Rolling Stones'dan Under My Thumb adlı parçayı dinledik. Sir Michael Philip Jagger ya da hepimizin bildiği ismiyle Mick Jagger 1943'te bugün doğmuştu. 26 Temmuz'da 75 yaşını bulmuş oluyor. Dünyanın en tanınmış müzisyenlerinden şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör. Aynı zamanda da olağanüstü iyi bir yatırımcı olduğunu kazandı. Paraları çok ciddi yatırımlara dönüştürerek çok zengin olmasıyla da biliniyor. Rolling Stones'un da solisti. Bazı filmlerde de hem oynuyor hem de prodüktörlüğünü yapıyor. 1960'ların sonlarında da. Ama da bu şekilde bir anmış olalım 75. yaş günde onu. Ve haber takibi olarak da söyleyecek bir şeyimiz, önemli bir haber daha var. Suriye'nin güneyinde hükümet güçlerinin denetimi altındaki Suveyda kentinde düzenlenen korkunç intihar saldırıları ve silahlı saldırılarda en az 215 kişinin öldüğünü belirtiyor. Evet. BBC Türkçe, muazzam bir şey yani. Kanlı bir gün daha ve saldırıları da IŞİD üstlenmiş. Suveyda kentinden bir sağlık yetkilisi 180 de yaralı olduğunu söylemiş. Yani ne diyeceğini bilemiyor insan doğrusu. Buna savaş mı diyeceğiz? Katliam mı? Küçük soykırımlar mı? Bilemiyorum. Büyük bir terör mü ya da? Terör mü? Evet. Yani İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi saldırılarda en az 221 kişi öldü demiş. Hatta o yani IŞİD'in üstlendiği ve 215 kişinin olduğu şeyi yükseltmiş Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sayıyı ve 2011'den bu yana o bölgede düzenlenen en kanlı eylemler olmuş. 7 sene öncesinden bahsediyoruz. Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den hükümette Beşar Esad hükümeti de geçen aylarda ülkenin güneyinin büyük bir bölümünü yeniden ele geçirmişti. Resmi Sana haber ajansı da bir intihar saldırısı düzenlendi demişler. Güvenlik güçleri üzerlerindeki bombaları patlatmadan önce diğer saldırganı da öldürmüşler. Üstelik daha da vahim olabilirmiş. Yani böyle düşünmek bile istemiyor insan onlar da. Patlatsalardı ne olacaktı diye. Militanlar kentin kuzeydoğusundaki 3 köye de saldırmışlar. Bu saldırılarda da tırnak içinde şehitler olduğunu belirtmiş Sana ajansı. Ölü ya da yaralı sayısı konusunda net bir bilgi vermemiş. Suriyeliler de kendi ölü kayıplarına şehit diyor tabii. Yani IŞİD mevzilerini hedef aldı diyor Suriye Devlet Televizyonu da. Ve Birleşmiş Milletler'in dehşet verici bir rakamına da rastlıyoruz. En az 270 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı diyor. Sadece bu son taarruzlarla, saldırılarla ilgili olarak. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 270 bin insandan bahsediyoruz. Bir daha evlerine dönüp dönmeyecekleri çoluk çocuk, yaşlı, genç, meçhul. Dünyadan böyle bir haber var. Bir de gene dünden takip. Pastör Brunson ev hapsine alındı. Evet, ilginç bir gelişme. Donald Trump tam bir rezalet şeklinde bir açıklama yapmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İzmir'de tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Craig Branson, pastör, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış. Halbuki çok ağır suçlamalar vardı. Ajanlık, casusluk yani. Ayrıca Fethullah terör örgütüne, FETÖ diye kısaltılıyor ve PKK, yani Türkiye'nin en önemli iki düşman örgütü diye bakılabilir. PKK ya da onlar adına suç işlemek gerekçesiyle tutuklanmış. Bir hafta önce mahkemeye çıkarılmış ve tahliye talebi reddedilmişti. Şimdi başka bir şey gerçekleşmiş oluyor. Tam bir rezalet denmesinden sonra böyle. Branson'un tahliye edilmesi Türkiye'de yargının siyasi kararla iş yaptığının en önemli göstergelerinden biri oldu diye de bir Alican Uludağ'ın haber yorumu var. Daha geçen hafta mahkeme tutukluğun devamına karar verdikten sonra dün tahliye, birdenbire tahliye etmesi devletin etkili olduğu kararını ortaya koyuyor diyor. Ayrıca rehine diplomasisi diye bir Duygu Güvenç'in hazırladığı bir haber yorum daha var. F-35'lerin teslimi konusunda şey var ya, durduruldu. Evet. Durdurulmasına yani, dair bir tasarı sunulmuştu. Evet. Durdurulacak deniliyordu. Durduruldu mu? Durduruldu bildiğim kadarıyla. Erdoğan'ın ver papazı al papazı sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye diplomasisi yeni bir sürece girdi deniyor. Tüm girişimlerine karşın Branson'ı serbest bırakmayan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışını kısıtlama kozunu masaya koymasıyla geri adım attı diyor. Neler oluyor Can? İlginç ilginç gelişmeler. İlginç ilginç bir takım gelişmeler. Şeyleri de var. Silah işe yarıyormuş demek ki. Kullanılmayan silah bile vermeyeceğiz denildiğinde bir anda kapıları açıyor. Evet, Aslı Aydın Taşbaş da Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuda bir yorum yazısı yazmış. Tutuklu bulunan Amerikalı din adamı Andrew Branson'ın Ankara ve Washington arasında ciddi bir pazarlık konusu olduğu sır değil. Dün de sürpriz bir kararla cezaevinden ev hapsine alındı tırnak içinde. Ardından Halkbank hisseleri %16 yükselmiş. Nasıl? Halkbank hisseleri bilmiyorum. Sen ekonomi konularında da Tophane valisi olarak seni yetkili kıldım. Senin açıklaman bekleniyor. İstersen yardım alabilirsin. Şaşırdım bir an. Robby'den yardım al. Kendime geleyim, ondan sonra şey yapacağım, size detaylı bilgi vereceğim. Piyasalar aptal değil demiş Aslı Aydın Taşbaş. Ortada bir anlaşma olduğunun kokusunu alıyorlar. Branson'un ev hapsine çıkması muhtemelen New York'taki Zarrab ya da Sarraf davasında ceza alan Halkbank yöneticisi Hakan Attila'nın sonbaharda Türkiye'ye gelmesi demek. Bunu da yorumla bakalım. Sonbaharda. Evet. Sonbahara iki ay var. Branson neredeyse iki yıldır ipe sapa gelmez iddialar ve gizli tanık ifadeleriyle tutuklu. Gizli tanık vurgulanmış tırnak içinde. 23 yıldır Türkiye'de yaşayan misyoner darbeye kadar İzmir'de topu topu bir avuç insanın gittiği bir protestan kilisesinin başındaydı pastör. Ancak darbe sonrası kepçe operatörü gibi görev yapan savcılarımız bu küçük kilise ve oraya gelen 3 Suriyeli Kürt mülteciyi şahane bir iddianame ile Kürdistan kurma projesi olarak görmeyi başardı diyor. En son duruşmada bir başka gizli tanık, adını bilmiyoruz tabii, kodlar var, PKK logosuyla İncil bastırdığını. PKK logosuyla İncil. Evet. Başka neler yapmış? Ve Suriyeli Kürtlere silah takviyesi için Amerikan hükümetinin YPG kamplarının yerini gösterdiğini falan söyledi. Öylesine pespaye bir dava süreci anlayacağınız demiş. Ancak dedim ya, dava faslının önemi yok. Zira zavallı rahip aslında Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir pazarlık konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde kilise cemaati ve Trump'ın dayandığı muhafazakar tabanda büyük bir sembol haline gelmiş. Bir yandan Kongre, diğer yandan Branson'la aynı evanjelik kilisenin mensubu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Mike Pompeo hangi kilisenin mensubuymuş? Branson'la aynı kilisenin. Mike Pompeo kim? Dışişleri Bakanı. Bıyıklı. Yok. Bıyıksız mıydı? Büyük Bolton'u. Bolton'da Mike Pompeo işkenceci. Tamam pardon, işkenceciyle bıyıklıyı karıştırıyorum bazen. Evet, kusura bakmayın. Bir yandan Kongre, bir yandan Branson'ın aynı Evangelik Kilise'ye mensubu Dışişleri Bakanı Pompeo, rahibin bir an önce serbest kalmasını istiyor. Beyaz Saray'da, Beyaz Ev yani, keza olay Türkiye açısından tam bir Midnight Express vakası. Sen hatırlar mısın Midnight Express? Evet efendim, izledim. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her görüşmesinde Branson'ı soruyor. Hı hı. Aslında Ankara rahibi bırakmaya hazır ama karşılığında Washington'dan bazı adımlar istiyor. Anlayacağınız, rehine pazarlığında bayağı mahir bir noktaya gelen Türkiye demiş Aslı Aydın Taşbaş, Almanya ile varılan Deniz Yücel mutabakatının bir benzerini hedefliyor. Deniz Yücel'i hatırlıyorsun değil mi? O evet, da bir efendim. Pazarlık konusuydu. Şu anda Almanya'da olsa gerek. Yazı muhabiri. Mayıs'ta dava öncesinde Türk makamları seçime kadar Branson'ın serbest kalmayacağının sinyalini vermiş. Seçimden sonra elimiz daha rahat olur demişlerdi. Hı hı. İlişkileri takip eden herkes seçim sonrası Branson'ın serbest kalacağı beklentisi içindeydi. Diplomatik kulislere göre varılan mutabakatta seçimden sonraki 18 Temmuz duruşmasında Branson serbest kalacak, karşılığında ne olacaktı? Tabii ki Hakan Atilla Türkiye'ye gönderilecekti. Evet. Bu mutabakatı duymayan kalmamıştı. Sağır Sultan derler ya hani. Bağdat'ta mı ne? Halkbank'ın eski müdürü New York'taki zarrab davasında ceza almış olmasına karşın Amerikan hükümetinin devreye girmesiyle cezasının kalanını Türkiye'de çekebilecekti. Neler oluyor ya? Nedense 18 Temmuz'da sürpriz oldu. Anlaşma son dakikada rafa kalktı. Washington'da kulağı delik bir Türkiye uzmanı uçak bekliyordu. Ancak Ankara son dakikada farklı taleplerle geldi diye demiş. Neyin ne olduğunu anlıyorsun değil mi? Anlıyorum anne. Artık top Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de bu güzellik karşısında başka bir güzellikle cevap vermesi gerekiyor. Değil mi? Bu işler güzellikler üzerine dönüyor. Evet. Ama Suriye'de rehine takası olarak geçiyor ama Türkiye'de güzellik. Güzellik yalnız ev hapsi Amerika Birleşik Devletleri için yeterli değil. Hı hı. Neden? Neden efendim? Mike Pompeo öyle demiş çünkü Dışişleri Bakanı. Sputnik'in haberi bu da. Türkiye'de tutuklu bulunan Pastör Andrew Branson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin geç verilen bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu yeterli değil demiş. Ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu önemli tabii. Branson'a karşı güvenilir delil görmedik. Türk yetkililere bu davayı hızlıca, adil ve şeffaf bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz demiş. Nasıl rehine pazarlığı? Evet. Hızlıca, adil, şeffaf. Evet. 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor malum. 9 Aralık 2016'dan beri de cezaevindeydi. Dün çıkmış işte, fotoğrafları, görüntüleri de var. Evet, şimdi böyle ve şeyi de bitirelim. Aslı Aydın Taşbaş'ın ilginç kulis haberini, analizini. Uçak bekliyormuş ama düşün, pistte bekliyor uçak yani ama olmamış. Neyin ne olduğunu, varılan mutabakatın neden rafa kalktığını, sonra dün neden pat diye ev hapsi meselesinin gündeme geldiğini bilmiyoruz. Belli ki iki başkent arasında sıkı bir pazarlık yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ankara'nın senin alanına iyice girdik vali. Ankara'ya. S-400 meselesi. Washington'dan talep listesi uzun Ankara'nın. S-400 füzesini alırken yaptırımlara maruz kalmak istemiyor. F-35 uçakları konusunda Kongre engelini aşmak istiyor. SF-35-400 diye bir kombinasyon yapabilir miyiz? Ne şiş, şansın, ne kebap diye de üstüne yazarız. Evet. Füzelerin ve uçakların. Evet. Amerikan Kongresi'nde bir dizi kanun teklifinin yok olmasını istiyor. En önemlisi, ekonominin en kırılgan döneminde Halkbank konusunda büyük bir şok yaşamak istemiyor. Sonbaharda gelmesi beklenen cezanın küçük olmasını ve önümüzdeki süreçte İran'a yönelik ekonomik yaptırımlardan muaf tutulmayı istiyor. Zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da onu söyledi. Türkiye girmez dedi bu işe. Evet evet, o konuyla alakalı bir açıklama daha yapıldı. Ve sonuçta bu kadar uzun bir liste varken doğru olan uyduruk sebeplerle tutuklu bulunan Brunson'un salıverilmesi ve Ankara'nın sorunlarını Washington'la çatışarak değil uzlaşarak çözmesi. Bundan sonraki duruşma ne zaman Brunson'un? Ekim'de. Hı hı. Filmin son karesinde diye bitirmiş Aydın Taşbaş yazısını. Filmin son karesinde Amerikalı rahibin ülkesine döndüğünü, Hakan Atilla'nın da ülkeye doğru yola çıktığını göreceğiz. Ancak o zaman ne zaman, o arada neler olacak, onu hep birlikte izleyeceğiz diyor. Evet, bağımsızlığımıza ters demiş Cumhurbaşkanı değil, doğrudan başkan diye geçiyor Star Gazetesi'nde tanımlamasıyla beraber. Başkan Erdoğan. Hangi konuyla alakalı diye soracak olursanız da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından dolayı Türkiye'nin İran'la ilişkilerini kesmeyeceğini söylemiş. Başkan diyorlar. Evet. Çok... Resmi olarak böyle bir sıfat var mı şu anda? Başkan diye mi? Evet. Resmi bir sıfata hacet yok. Sen hacet kağıt ne üzerinde... demek biliyor musun? Biliyorum. Ona hacet yok. Anladım. Umarım bildiğim şey değildir. Evet, şimdi işte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gereklilik. Herhangi bir şey için gerekli olma ihtiyaç, gereklilik, lüzum demek ki hacet. Evet. O zaman resmi açıklamaya hacet yokun ne demek olduğunu gayet iyi anlıyorsun. Evet. Beni en çok bu arada Temmuz'da da İstanbul manzaralarını Hürriyet basmış, çok sevindirici. Bak, arabanın üstünde sulara bakan insanlar var. Evet. Bir de arabanın kenarında dışarıda yarı bellerine kadar suya girmiş insan. Neden suda dolaşıyorlar? Sıcak değil. Arabalarını mı suya sokmuşlar acaba? Evet. Arabalarını yıkıyorlar mı o insanlar? Ha, değilmiş. Doğan Haber Ajansı'na geldi. Yok, Doğan değildi ya. Demirören. D'yi değiştirmediler, o yüzden kafanız karışıyor. Evet. DN Haber Ajansı falan mı desek? DHA. Kentte dün öğleden sonra başlayan yağmur yüzünden çok sayıda yeri su bastı. Aksaray'da bazı tüneller su altında kalınca vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattında da seferler bir süre için durdu diyor. Aynı zamanda Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'a sel uyarısı yapmış. Arda ve Meriç nehirlerini taşıyabileceğini belirtmiş. Öyle mi? Evet. Niye taşıyacakmış? Durduk yerde şimdi. Zamanı yağışlar yüksek oranda vuku bulmaya başlamış diye bir cümle kurdum. Oldu mu? Oldu. Gayet güzel. Teşekkür oldu. Ederim. Bu arada çok birkaç da ilginç habere de yer verip birinci saati sona erdirelim. Sonra devam edeceğiz olduğu gibi, çünkü Seyfettin Gürsel'le yok o tatilde, devam edeceğiz. Belki bir ufak müzik parçasıyla geçiş yaparız ama iki tane önemli haber var. Bir tanesi Evrensel Gazetesi manşetini almış. Soma davası, 301 kişinin öldüğü, Türkiye'nin ve dünyanın da gördüğü en büyük maden felaketlerinden biri, hatta belki de 21. yüzyılın en büyüğü. 24 kişinin ölümüyle ilgili 6 yıl 8 ay hapis cezası veren bir hakim ne demiş biliyor musunuz? Sarayburnu açıklarında yük gemisi sahil güvenlik botuna çarptı. Bu haberi vermiştik. Evet. 4 asker de yaşamını yitirmişti. Vermiştik bunu, evet. Yargılama sonunda gemi kaptanı Abdullah Hamadi'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş. Patrona 15 yıl ceza verilen Soma davasına atıf yapan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dursun Kaya ne demiş? Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan olaylarda bile en fazla 15 yıl hapis verilirken bu ceza orantılı demiş. Gayet haklı. Değil mi? Yani 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir şey Soma'daki davadan tabii ki daha hafif ceza müstelzimdir eskilerin deyişiyle. Soma davası avukatlarından Can Atalay da kendisiyle sık sık bu konuyu Seçil Türkkan'da görüşme fırsatı buluyor. Kararın Soma davasının nelere kapı araladığını gösterdiğini belirterek, biz adalet mücadelesine devam edeceğiz demiş. Avukat Mesut Badem de iktidar Soma davasını çok sıkı takip etti ve beklentilerin çok altında yaptırımlar uygulandı. Emsal alınacağı belliydi. Bu kabul edilebilir bir şey değil demiş. Yani Soma'daki hukuksuzluk artık kriter olmuş, emsal evet. olmuş. Müstelzim de gerektiren demekmiş evet. bir sıfat, yani gerekli olan, gereken. Gerektiren, evet. Tamam, böyle bir durum var ve son olarak da Beyoğlu'nda çöken bir bina vaziyeti vardı. Dün Hürriyet Gazetesi etraflıca vermişti. Sütlüce civarında. Öyle mi? Evet, evet. öyle okumuştum. Beyoğlu'na bağlı gene. Yani o da futbolcu ve antreprenör diyelim artık, işletmeci, iş insanı Arda Turan'ın da yaptırdığı bir otel, ruhsatlı otelin kazıları sırasında bina temelsiz olduğu için olduğu gibi gümbür diye çökmüş. Neyse ki kimse evet. ölmemişti. Kim bilir nasıl öyle temelsiz binalar vardır nerelerde? Yoktur başka. Yok mudur? Tektir bence. İmar barışı çözmez mi bu durumu? Çözer. İmar affı da çözer. Her şey çözer. Yalnız Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şu ifadeleri kullanmış. İmar barışı sen dedin ya. Evet. Adı altında işletilen hukuksuzluk toplumun can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri aklamaktadır demiş. Bu da bir günün manşet haberi bugün. Hayatlar ranta teslim diyor. Çünkü Beyoğlu'nda çöken binaya benzeyen birçok yapı imar barışı adı altında yürürlüğe sokulan afla ruhsat alabiliyor. Uzmanlar da ülkede 10 ila 13 milyon arası ruhsatsız yapının olduğunu hatırlatıyorlar. Evet. Bunu Altın Saatler programına devrediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe imar affının da bu tip yapıların güvenliğinde büyük bir tehdit oluşturacağını söylemiş. O bina eğer yıkılmasaydı imar affı kapsamında affedilecekti. Çünkü imar barışı adı altında getirilen af yapıların deprem güvenliklerinin beyanını mal sahiplerine bırakıyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu yasa haline getirip de mal sahiplerine beyanına bırakıyorsanız bu çok vahim bir durum demiş. Ya evet. Ve gerçekleşecek olan bir depremde bu ve buna benzer binaların ayakta kalma şansının yok olarak, ayakta kalma şansını yok olarak nitelendirmiş. İnşaat mühendisliğini dışlayarak yapılmış olan yapıların akıbetinin de bu olacağını söylemiş. İstanbul'da beklenen depremde kaçak binaların da ciddi zararlar göreceğini de hatırlatmış. Ama deprem olmayacak ki. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bu zamana kadar hep oldu. Bundan sonra olmayacak. Ben öyle istiyorum. Yeterli. Yeterli. Başkan Ömer Madra. Bu çok büyük bir rakam. Yani Türkiye'deki yapıların %60'ı ruhsatsız ve iskansız mı? İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Suna söylüyor. %60'ı mı? %60. Ruhsatsız mı? İskansız mı? Nusret Suna söylüyordu bunu değil mi? Evet. Bu çok büyük bir rakam. Bu rakam olarak düşünüldüğünde yaklaşık 10 ila 13 milyon arasında ruhsatsız bina var. Bu durumu bir tek şey çözer. Ben sana söyleyeyim. Nedir efendim? Kanal İstanbul. Kanal İstanbul mu? Evet. Bu konuyla alakalı yapılmış olan çok güzel bir röportaj var. Gerçekten yetkili isimleri sormuşlar. İTİ Deprem Mühendisi Doçent Doktor Beyza Taşkın, İnşaat Mühendisleri Odası, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ve biraz önce benim aktardığım gibi İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe'den görüşleri alınmış bir yazı var. Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış ilginç bir şekilde. Neden olduğunu şaşırdım. Internet sitesi üzerinde bu haberi vermişler. Bir yanlışlık mı var acaba burada Milliyet Gazetesi'nin yetkililerine seslenelim. Böyle haberler yayınlamazdınız siz, ne oldu? Ama güzel haber. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu da yapıların birçoğu depreme ve afetlere karşı dayanıklı değil. Bu koşullarda imar affının çıkarılması bu riskleri daha da arttırıyor demiş. Cemal Gökçe'yi de söyledik. Mühendisle yapı arasındaki ilişkiyi de koparıyorlar. Yapıyı paraya teslim ediyorlar. İmar affı rant anlayışına, para anlayışına denk düşüyor demiş. Siz binayı görmüş müydünüz, çöken binayı? Gözlerime inanamadım. Şöyle bir şey koymuşlar sanki. Böyle kart oyunlarında ev konumlar olur ya. Masa üstü oyunlarda ev koyarsınız, zar atarsınız. O evin üzerine gelmesini beklersiniz. Arabanızın, şapkanızın, simgenizin. O tip evlerden bir tanesi gibi Monopoly'de, koymuşlar. Monopoly'de değil mi? Söylememek için ismini çok şey yapmıştım ama yapacak bir şey yok artık. Monopoly gibi. Koymuşlar evi bir yamacın üstüne. Ardından da beklemişler. Ne zaman düşeceğiz diye. Evet, ya da ne zaman imar affı gelecek diye. Evet, imar barışı bir kere o. Pardon, af değil barış. Evet, af ama yok. Onu da dersek, barış, imar barışını da savunursak bu sefer de başka tehlike var. Barışı övmek iyi bir şey değil biliyorsun Türkiye'de. Başına imar getirdiğiniz zaman her şey iyi olmaz mı? Olur, haklısın. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor, Açık Dergi dedim. Ve özellikle de bütün haberlerin bir haber takibinde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Yunanistan'daki orman yangınlarına tekrar dönelim. Uzunca bir sürede orada kalalım diyor istiyoruz. Çünkü çok önemli bir durum var. Dayan Komşu diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Yanarak ölmenin dehşeti asılı kalmış Atina Mati'de diye anlatan gazeteciler var. Ve Laos'taki baraj faciasında da 3000 kişinin kurtarılmayı beklediği, onu da uzak komşu sayalım. Yani tam bir felaketler zinciri en yakından Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan bir şey. İklim değişikliği artık kapımızda değil evimizde diye vermiş Hazal Ocağan haberi, tam sayfa veriyor aslında. İnsan ve doğa kaybediyor. İklimi korumak yangını söndürmekten kolay diye de konuşuluyor. Yani Türkiye'de zamansız sağanak yağışlar devam ediyor. Marmara çevresinde geçen pazartesi 24 saat içinde 43 bin yıldırım ve şimşek tespit edildiğini de söylemiştik. Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde evvelki gece şimşekler etkili oldu. Şiddetli yağış dün de devam etti. Güney Asya ülkesi Laos'ta da heyelan sonucu hidroelektrik santral çöktü. Yüzlerce kişi kayıp. 131 kişiden haber alınamıyor diye bir haber de var. Bir de Mekong Nehri üzerinde yapılımı devam eden barajın çökmesi sonucu. Ayrıca da tabii İsveç'te ülke genelinde 20 yangın aynı zamanda kaydedildi. İsveç tarihinde görülmüş en büyük yangınlar. Daha doğrusu onlar yangın görmeye hiç alışık değil. Kuzey Kutup Dairesi içine giriyor. Evet. Ve gerçek bir değişiklik var ortada her şeyle. İklim değişikliğinin artık gündelik hayatımızın bir parçası haline geldiği ilk bir kez daha gözler önüne serildi diyor Azal Ocak. Sivil toplum kuruluşları da iklim değişikliği artık kapımızda değil evimizde diyerek uyarıyorlar. Kaybeden insan ve doğa. Tabii sivil toplum kuruluşlarının dışında yetkililerden tık yok. Onu da söylemek lazım. Hatta ana akım medyada da gene tık yok. Yani Türkiye'deki gazetelere şöyle bir bakarsanız ne iklimi ne değişikliği filan. Ancak yatırım ikliminden. İklim kelimesi yatırımla ilgili geçebiliyor ancak. Evet. Bu konuyla alakalı biraz daha detaya girmek istiyorum. Yunanistan'daki yangınla alakalı olarak BBC Türkçe'nin bir haberi var. Detaylı bir haber bu. London School of Economics'ten, LSE'den çevre coğrafyası uzmanı yardımcı doçent doktor Thomas Smith. Orada öyle bir ünvan var mı? Yardımcı yardoç. Neyse. Associated Professor olarak geçiyordur belki. Her neyse. Evet. Yunanistan'da olağanın aksine bu yıl kışın ve baharın çok kuru geçtiğini söylemiş Smith. Yağmurun az yağmasının yanı sıra rüzgarın da gücüne ve yönüne bağlı olarak yangının ne kadar yok edici olacağını belirlediğini vurguluyor ve ekliyormuş. Yanan korlar uzun bir mesafeye kadar seyahat edebilir ve yeterince büyüklerse kilometrelerce öteye taşınabilir demiş Smith. Ve aynı zamanda alevlerin en tehlikeli olan tarafının baş kısımları olduğunu söylemiş. Rüzgar tarafından yönlendirilen ve en uzun alevler oldukları için onlarla mücadele etmek de oldukça zormuş. Yangınları sadece odun ve otlar körüklemiyormuş. Yangınlardaki evler ve araçlar içerdikleri plastik ve kauçuk gibi maddelerden ötürü yangınların büyümesine neden oluyorlarmış. Evler, evet. Evet, trafikteki durum da böyleydi. Mesela Yunanistan'daki arabalar çok daha yanıcı oldukları için etraftaki ağaçlardan daha önce ateş almışlar. Böyle olması da direkt alevler tarafından yutulmalarını gerektirmiyormuş. Smith demiş ki alevlerin ortaya çıkardığı enerjiyle ilgili demiş bu durum. Arabalar kilometrelerce ötede olabilirler ancak yine de alev alabilirler demiş. Ağaçlar gibi değilmiş. Maalesef insanlar genellikle yangından kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybediyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Orman risk yönetimi uzmanı Alexander Helt'e göre Yunanistan'da insanlar bir an önce kaçmak için arabalarına koştuğunda trafik içinde sıkışmışlar. Helt bunun daha iyi bir tahliye planı sayesinde önlenebileceğini söylemiş. Yol kenarı ve evlerdeki kuru otların temizlenmesinin alevlerin yaklaşmasını önleyeceğini de belirtmiş aynı zamanda. Bu patlamayı bekleyen bir bombaydı demiş durumu özetlerken. Ve haberin sonuna doğru da işte bu şeyin haberi aslında BBC News'un yani oradan çeviri bu. Jasmine Taylor Coleman'ın haberi son paragrafa gelince de iklim değişikliğinden bahsedildiğini görüyoruz. Evlerin içinde yanan plastik ya da asbestten çıkan dumanın da ne kadar tehlikeli olduğu anlatıldıktan sonra iklim değişikliğinin yanı sıra yüzyıllar içinde toprak kullanımının değişmesi de Avrupa'da daha çok büyük yangınların çıkmasına yol açtı diye. Evet. Söylüyorlar. BBC'nin bir başka haberinde bu durum biraz daha detaylı olarak ele alınmış. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla yaşanan kuraklık orman yangınlarını tetikledi demiş. İngiliz The Guardian gazetesinin haberini aktarmışlar. Ve burada da aynı şekilde aynı vurgu yapılmış. Yunanistan Greenpeace Başkanı'nın yaptığı açıklama var. İklim değişikliğinin etkisinin Avrupa genelinde ve kuzey ülkelerinde görülen sıcak hava dalgaları üzerinde görüldüğünü söylemiş. Ve bir diğer taraftan da Friends of the Earth, Yeryüzünün Dostları adlı iklim değişikliğine karşı kampanya yürüten sivil toplum kuruluşundan Rachel Kennerly'nin acil öncelik bu korkunç yangınlarla mücadele ve evleri, yaşamları, tarlaları, tehlikede altında olanları, yıkılanlara destek olmaktır mesajına yer vermişler. Ve tehlike geçtiğinde uzun vadeli etkilerine odaklanması gerektiğini söylemiş gene Kennerly. Demiş ki iklim değişikliğiyle beraber aşırı hava dalgalarının daha sık görülmesi bekleniyor. Bu da ormanların ve kırsal alanların daha kuru olacağı ve yangın tehlikesinin artacağı anlamına geliyor. Siyasetçiler bu olağan dışı hava koşullarına dikkate almalı ve atmosfere zarar veren iklim değişikliğini tetikleyen kirlilikle mücadele için bir an önce acil adımlar atmalı demiş. Evet, yani şeyleri de Hazal Hoca'nın yaptığı bir takım mülakatlar var. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Duygu Kutluay ile konuşmuşlar mesela. Hı hı. Bilimciler zaten uzun yıllardır iklim değişikliğinden bahsediyorlardı ama kale alınmıyordu, dikkate alınmıyordu. Yani sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları ve kuraklığın artacağına dair uyarılar vardı. Artık kapımızda değil, evimizde, gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi diyor işte o Duygu Kutluay. Evet. Greenpeace'ten iklim değişikliği için ve mevsimlerin alt üst olacağını, bütün bu aşırı olaylar gündelik hayatımızın değişmez bir parçası haline gelecek. Yani iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de de sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak orman yangınlarının sıklığı, etki alanı ve süresinin artabileceği zaten öngörülüyor. Bu konuda pek çok haberi de vermiştik zaten. Evet. Türkiye bu zenginliğine sahip çıkmalı. Yatırım kararlarında öncelikle hayatı, yani ormanları seçmelidir diyor ama öyle olmuyor tabii. İşte sıcak para İstanbul ve sıcak para, bir de beton, asfalt seçiliyor. Yani bir gözleme, bir Britanya'da en sıcak yazını yaşamakta İngiltere, çok uzun zamandan beri İngiltere, Galler filan, ve bir gözleme evinin çatısını kaplayan asfalt eridi, dağları görmeye başladılar. Evet. Manzaradan, açılan delikten, böyle şeyler oluyor yani. Evet. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF de Türkiye bölümü, iklim değişikliği bölgemizde yangın sezonunun giderek uzamasına, yangın sayı ve şiddetinin artmasına neden oluyor. Ormanların yangına dayanıklılığı azalıyor diyor. Kaybedense doğa ve insan. Yani şey var. Burada çok önemli olan noktalardan bir tanesi de var. Pek üstünde durulmuyor ama özellikle feedback loop denen pozitif, yani artı geri besleme denen olay var. Yani her yangın, bütün bu dumanlar ve sıcaklığa yaptığı, hararete yaptığı katkıyla büsbütün ilerisinin felaketini hazırlıyor. Yani kuyruğunu yiyen yılan durumu, evet, olduğunu özellikle söylüyorlar. Yani artık geri besleme mekanizması çok vahim bir şey. Çünkü her yangınla biraz daha yaklaşıyoruz kötü sona doğru. Beni üzen durumlardan bir tanesi de bu gibi durumların, yani iklim değişikliği ile alakalı olarak çıkan tartışmanın sadece büyük felaketlerle, iklimle alakalı felaketlerde, orman yangınları devasa Yunanistan'da olduğu gibi ya da İstanbul'da olan dolu vakalarında olduğu gibi bu gibi olayların hemen akabinde tartışılıyor olması. Fakat dünya geneline baktığınız zaman bu haberler sadece Türkiye ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya özgü bir durum değil. Dünya genelinde neredeyse bütün gün, bütün haftalar, bütün aylar boyunca bu tip büyük felaketler yaşanıyor. Ya da yaşanan büyük felaketlerde iklim değişikliği ile alakalı bağlantıları bulmanız için çok fazla düşünmenize gerek kalmıyor. Mesela Libya'da batan 100 kişilik bir tekmenin içerisindeki o insanların neden evini terk etmeye başladığını düşündüğünüz zaman iklim değişikliği ile alakalı olan o bağı gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yalnızca sadece biraz oturup konuyla alakalı neler olacağını ve neler olduğunu düşünmek gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Çatalca ormanlarına ciddi bir maden tehdidi geldiğini de aynı şekilde Hazal Ocak belirtmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Tarım alanlarının da etkileneceği, İstanbul Çatalca Gümüşpınar'da orman arazisine ne kuruluyormuş? Kalker ocağı ve kırma eleme tesisi. Taş ocağı yani. Alanın çevresinde tarım alanları da var ve ruhsat sahasından Mandıra Deresi geçiyor. Ocakta patlatma yöntemiyle çalışılacak. İşte al sana tam da biraz önce Duygu Kutluay'ın söylediği Türkiye'nin zenginliğine sahip çıkmalı hayatı, yani ormanları seçmelidir deyişinin tam üstünden işte hemen yanındaki satırda okuyabiliyoruz bunu. Yani üstünden bir an geçmeden. Kalker ocağı kapasitesi yılda 1 milyon ton. Kırma eleme tesisi kapasite yılda 380 bin ton olması planlanıyormuş. Böyle korkunç rakamlarla. Hatay'da da bir orman yangını, 5 ev yanmış. Hasar gördü diyor ama yanmış besbelli. Ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün geçen hafta yayımlanan Dünya Ormanlarının Durumu 2018 raporuna göre dünyadaki toplam ormanlık alanın her geçen gün küçülmekte olduğu. Evet. Ve artık bir de son derece üzerinde pek durulmayan felaket bir haber vardı. Bir kez daha hatırlatalım, maalesef açtık bayramlık ağzımızı artık. Ormanlar küresel ısınmanın önündeki en önemli engel olan yutak görevi, yani karbon emisyonlarını havadaki, atmosferdeki emme kapasitesini kaybediyor. Evet. Ve tam aksine artık onlar da karbondioksit emisyonu salmaya başlıyor. Salmaya başlıyor. Bu dünyanın en tehlikeli haberlerinden biri. Ve yapılan hesapları da daha da hızlandırabilecek bir durum söz konusu olabilir. Aynen öyle. Hiç hesaplanamıyor. Ve su kalmadı etrafta. Yani su yok. Mesela Pakistan'dan bahsediyorduk sabah girişte, seçimler dolayısıyla. Pakistan'da barajların doluluk oranı tarihinin en düşük seviyesine inmiş. İndus Nehri'nde tarım alanları açısından önemli olan ve sel baskınını önleme görevi bulunan Çaşma Barajı'nın su seviyesi 870 milyon metreküpten 50 milyon metreküpe çekilmiş. 870'ten 50 milyon metreküp evet. çekilmiş. Bu tabii sadece açlık, susuzluk, elektriksizlik, kıtlık, elektriksizlik, göç ve savaş anlamına gelecektir. Evet, zaten çatışma. Bu ülkeleri elektrik sağlayan, su sağlayan İran'da da aynı durum söz konusu. İnsanlar sokaklara çıkmış, protesto gösterileri gerçekleştiriyorlardı İran'da. Susuzluğa ölüm sloganları atarak. Ama her iki ülkede, hem Afganistan hem Pakistan hem de aynı zamanda Irak'ta İran'a bu şeyi yapmamaları konusunda çeşitli önerilerde, tavsiyelerde ve telkinlerde bulunuyorlardı. Belki üstü kapalı olarak da tehditlerdi. Evet. Emperyalizm meselesi de ayrı bir şey olarak batılı ülkelerin tam bir bağımlılık, evet. Gelmesi gündeme geliyor. Aysim Türkmen dostumuz, programcımız hatırlatmasaydı unutup gitmiştim. Amita Goş'un müthiş bir kitabı var bu konuda. Biraz ona da değinmek fırsatı. İklim değişikliği ve düşünülemeyen alt başlığıyla, aslında büyük cinnet diye tanımlıyor insanın tavrını. Ona döneceğim. Ama dönmeden Yunanistan'dan şeyi verelim. Bir kere bayağı ciddi bir kayıpların artması bekleniyor. Sadece bu şeyle beraber 170 kişinin, yabancıların da arasında bulunduğu, 20'si yabancı, 170 kişinin kayıp olduğu, itfaiyenin de evlerin 3'te 2'sine henüz giremediği için birçok cesede ulaşamadığı tahmin ediliyor diye Yorgo Kırbaki'nin haberi var. Çok evet. küçük vermiş ama Hürriyet haksız, yani büyük bir haksızlık ediyor böyle küçük vererek bu kadar büyük bir olayı. Neyse, sonuçta Berivan Aydın son derece çarpıcı mülakatlar, röportajlar yapıyor. Ve şöyle başlıyor, günün sözü de tabii belki de yani son 10 gününde sözü olabilir. Şöyle bir şey. Panayotis diye birisiyle konuşuyor. Şöyle diyor Panayot. Kardeşimi aradım. Yardıma geleyim diye. Gelme. Sen de yanarsın demiş. Sadece bu diyalog yeterli bence. Bütün trajediyi ortaya koymak için ve insanlığın son kalan kısımlarının da nasıl hala ayakta kalmakta direndiğini gösteriyor. Yani Panayotis bu kısma dek bir muhabir gibi serin kanını anlatmıştı yangın gecesini diyor. Taksisine binmemi beklemiş. Yaşananlar gözünün önünden gitmiyormuş gibi havalimanından çıkmadan başlamış konuşmaya. Şu tepeyi görüyor musun? İlk orası başladı yanmaya. Müthiş rüzgar vardı. Hızla ilerledi alevler. Hiç et kızarttın mı ateşin üstünde? Hani ateş değmese bile kavrulur ya üzeri. İşte öyle yandı ağaçlar ve insanlar diyor. Ateşin en ağır düştüğü yere haritadan silindiği söylenen Mati'ye ilerliyoruz otobandan. Yollar dar o köyde demiş Panayot taksici. Duman kaplayınca her yanı bilemediler sağa mı koşacaklar sola mı. Rüzgar denizi de köpürttü. 2-3 metreydi dalgalar. Denizde saatlerce yüzebilen biri bile dayanamazdı. Suya kaçanların bazıları böyle boğuldu demiş. Mati cehennemi yaşarken Panayot taksisiyle havalimanındaydı. Anlattığına göre rüzgar öylesine sert esiyordu ki alçalan her uçak pisti pas geçti. Ancak yana doğru savrularak havalanabildi. Hayatında böyle bir şey görmemiş. Otobandan çıkıp rafine yoluna saptık. İki şerit geliş, iki şerit gidiş asfalt yolunun ortasındaki uzun çalılara işaret etmiş. Bak bunlar yanıyor işte. Elektrik idaresi temizlemiyor. Direklerin altını yazın klimalar çalışıyor. Çok yükleniyor hatlar. Kaçak yapınca otlar hemen alevleniyor. Biz de bedelini çok ağır ödüyoruz demiş. Halbuki 2004 olimpiyatlarında bir Amerikan zeplini varmış hep Atina semalarında. O yaz bir tek yangın bile çıkmamış. İstenince oluyor diyor Panayot. Panayot'un kardeşinin evi az sonra varacağımız Mati'de. Eşi ve iki küçük çocuğuyla zamanda kaçabilmişler neyse ki. Yardıma gitmek istediğinde kardeşi sakın gelme sen de öbür tarafa maratona ya doğru kaç demiş. Burada duraksıyor. Ya kaçamasalardı sorusu düşüyor akla diyor. Denize metreler kala yanarak ölmenin dehşeti asılı kalmış Mati'de. Kavrulmuş ağaçların arasında polis, ordu, itfaiye, sivil savunma araçları dolanıyor. Artık ellerinden tek gelen yanmış evlere girip cansız beden var mı diye bakmak. Başbakan Alexis Tsipras da ne dedi? Asimetrik bir durum var. Yani sabotaj ima ediyor. Yazlıkların, bahçelerin kimini küle çeviren yangın bazılarına hiç uğramamış gibi. İşte asimetri burada diyor. Kimi apartmanda sadece bir daire yanmış. Yer yer çiçekler bile duruyor dalında. Ama küllerin altında da duman tütüyor hala diye. Yanan evlerden birine giriyorum mesela diyor. Mahşer böyle bir yer mi? Yataklardan geriye telleri kalmış yalnızca. Somyalardan. Organik tek hücre kalmamış evde. Ne kumaş ne de mobilya. Mutfak dolapları yanınca yere dökülen tabak çanak arkeolojik bir kazı sahnesi gibi. Halbuki henüz 2 gün önce hayat vardı bu duvarlar arasında. Bulaşık makinesini boşaltamamışlar hala. Böyle çok ev var arayollarda. Kimilerinde şimdiden molozları topluyorlar. Caddenin ortasında turuncu yelekli iki kadın geçenlere su ve çörek dağıtıyor. Sivil savunma gönüllüleri olduklarını söylüyor Sofia. Yangının hızına hala inanamıyorum. 2 kilometrelik yolu 5 dakikada aldı diyor. Hava hala çok sıcak. Evini kontrole gelmiş bir kadın geliyor yanımıza. Suları verin de buzdolabında tutayım biraz soğusunlar diyor. Cehennemden sonra bile insan olan insan kalıyor diye bitirmiş. Çok acayip. Yaşlıların kaçamadığı durumlar var tabii. Mesela karşıki evde yaşlı bir kadın oturuyordu. Cansız bedenini buldular az evvel. Banyoda küvetteymiş suyla. Alevler yaklaşınca suyla korunmak istemiş ama musluktan su gelmemiş mesela. Böyle korkunçluklar. En çok incir ağacına üzülmüşler yanmış. İnsanın o gece neler yaşandığını düşünmek dahi istemediği yazlık çocuk kamplarının arasından köyün merkezine iniliyor. Daha doğrusu denize paralel uzunca caddeye. Üstünde çokça müstakil ev, birkaç otel, bir iki de market var. Marketlerden biri küle dönmüş. Geriye kalan yalnız kuşa kapaklı dergiler. Yanan arabaların kaldırıldığı yerler kara bir büyüyle buharlaşmış gibi belli diyor. Kayıplar aranıyor. Çok acayip şeyler var. Evet. Devam edeceğiz biraz daha buna. Yani özellikle de hem bu asimetrik hikaye, hem Yunanistan'a da bir psikoposun ateistlikle itham etmesi çıprası. Yani trajikomedi, destan ve cinnet hepsi bir arada. Bu konuda biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Mick Jagger'ın 75 yaşın yaş dönümü, yıl dönümü. Painted Black çaldık The Rolling Stones'dan. Stones'un çok tanınmış parçalarından bir tanesi ve sözlerinde de kapkara boya adını taşıyan bir şarkı bu. Sözleri de diyor ki bir kırmızı kapı görüyorum. Siyah boyanmasını istiyorum. Artık renk yok istemiyorum. Hepsi siyah dönsün. Kızlar yaz kıyafetleriyle geçiyorlar etraftan. Başımı döndürmem gerekiyor. Karanlığım gitsin diye. Ve her şey, çiçekler de benim sevgim de hiçbir zaman geri gelmeyecek şekilde hepsi siyah olsun istiyorum diyor. Kara, kömür karası olsun. Güneş de kapkara olsun. Her şey kapkaraya boyansın diyor. Durum Merivan Aydın'ın Cumhuriyet'teki başarılı röportajında mesela şöyle bir detay var. Tepelerden seke seke denize inen alevlerin kasıp kavurduğu bir villada duruyoruz. Orta yaşlı üç kadın sessizce oturuyor bahçedeki bir masanın etrafında. Eve bakabilir miyim diye soruyorum. Boğazın yanar tozdan. Bizim sesimiz kısıldı diyorlar. Evin etrafını dolaşıyoruz beraber. Kavruk kozalaklar çatırdıyor yürüdükçe. Verandadaki çamaşır makinesi infilak etmiş. En çok da incir ağacına üzülmüşler. Yazlık çocuk kamplarının ve çok ağır bir şey var. Üniformalılar, evet, ve gazetecilerin dışında çok az insan var. O gece orada değilmiş hiçbiri. Çoğu evlerinden geriye kalanı görmeye gelen aileler. Yaşlısı da genci de suskun, düşünceli, kederli. Bir türlü kanıksanmayan yanık kokusu insanların yüzüne, bedenine, sesine oturan acıyla bir bütün. İşte böyle. Tema Vakfı yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine de dikkat çekmiş. Yeşil Gazete'nin haberi bu da. Türkiye'de 16 ve 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında 33 ilde 90'dan fazla orman yangını çıktığına vurgu yapmış Tema Vakfı. Yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu da altını çizmiş. Yaz mevsiminde orman yangınlarında belirgin bir artış olduklarını belirtmişler. Orman yangınlarında büyük bir bölümünün piknik ateşi yakılması, sigara izmarit atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklandığını hatırlatmış Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Ve yangınların yalnızca ağaçlara değil ormanda yaşayan tüm canlılara zarar verdiğini söyledikten sonra da iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riskinin daha da arttığını söylemiş. Orman yangınlarıyla ağaçların yanı sıra orman altı bitki örtüsünün ve ormanın içinde yaşayan çok sayıda canlının kaybedildiğini belirtmiş. Her geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski daha da artıyor. Ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Yapılan yanlış bir hareket binlerce hektar alanın ve canlının hayatını kaybetmesine neden olabilir. Ormanda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormana atılmaması ve bir yangın görüldüğünde ala 177 aranması gerekiyor diye de söylemiş. Evet, kömürlerin yer altında bırakılması ve petrole vergi getirilmesi. Evet. Onları da söylememiş ama yani şey var, şu çok önemli. Mesela ana akım gazetelerinde hiçbirinde bundan bahsedilmiyor maalesef. Ve Yunanistan'daki 81 kişinin öldüğü yangın faciasında 20'si yabancı, 170 kişinin de kayıp, itfaiye evlerinin 3'te 2'sine henüz giremediği için birçok cesede ulaşılamadığını tahmin ediliyor diye vermiş. Kendi muhabiri var orada Hürriyet Gazetesi'nin ana akımdan ve bunu birinci sayfadan pul büyüklüğünde vermiş bir 6 satırlık bir haberle tek sütuna. Ve arka sayfaya geçiyoruz, bakıyoruz, orada da 3 sütun 8'er şeylerle ve mesela korkunçluklar var, kül olan hayatlar diye vermiş, ürkütücü bir tablo çıktı, aralarında çocukların da bulunduğu 81 ölü, 190'a yakın yaralı ve çok sayıda kayıp, ama şu kadarlık bir fotoğraflarla bu kadarcık vermiş, hemen yanında bir güzel açı, yarı açı popo resmi. Moda'da Güney Amerika neşesi var. Onun yanında bir starın dramı, Amerikalı ünlü pop şarkıcı Demi Lovato. Bir de sivrisine yasak koymuşlar. Ha, evet, o esprili bir haberdi. Ama yani böyle verilmesi insanın içini burkmuyor değil. Evet. Şimdi ama genelde Yunanistan'daki korkunç yangın felaketinde muazzam bir hızla yayılan alevlerden kaçamayacaklarını anlayan 26 kişi çoluk çocuk birbirine sarılarak ölümü kucaklamayı seçmişti. Bu Sofokles'e yaraşır nitelikte kadim Yunan tragediyasından alınmış bir sahne gibi. Gazete Duvar'ın internet sitesinden Nikolaos Stelian'ın bildirdiğine göre facianın en trajik ayrıntılarından biri bu. Kokkino Limanaki bölgesinde, Limanaki liman yani, birbirine sarılmış vaziyette bulunan en az 26 yanmış insan cesedi, bu kişilerin yangından kurtulmak için denize ulaşmaya çalıştıkları esnada bir yamaçtaki çiftliğe sığındığı ama alevlerin kısa sürede çiftliği de esir aldığı belirtiliyor. Olay mahalline ulaşan ilk yardım ekiplerine göre çiftliğe sığınanlar birkaç ailenin mensubu. Küçük çocuklar anne ve babalarına sığınarak hayatlarını kaybetmiş. Yunan Kızılhaçı'nın başkanı Nikos Ekonomopoulos da şöyle anlatmış olayı, gene Duvar'dan haber. Bir kurtarma görevlisi şoke edici görüntüyü aktardı diyor. 26 kişi plaja 30 metre kala bir alanda birbirine sımsıkı sarılmış halde bulundu. Bir çıkış yolu bulmaya çalışmışlardı ama ne yazık ki bu insanlar ve çocukları vaktinde kurtulamadılar demiş. Ayrıca ölenler arasında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu ve cansız bedenlerin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespiti için DNA testi beklendiği gibi dehşet verici haberler var. Şimdi aynı haberlerin içinde siyaset ve din insanlarının açıklamalarına bakınca bu kez de insan şaşırıyor ve Aristofanes'e yaraşır kadim Yunan komedyalarından doğrudan alınmış gibi duran repliklere rastlıyor. Stelian'ın haberinin devamında postmodern toplumun, neoliberal toplumun güvenlik devletine ilişkin yeni terminolojisinin izleri görülüyor mesela. Evet. Yunanistan Başbakanı Tsipras en az 74 kişinin o tarihte, şimdi 81'i aştı, yaşamını yitirdiği orman yangının ardından kabinesini olağanüstü toplantıya çağırıyor ve asimetrik tehlikeden söz ediyor. Ne demek? Asimetrik tehlike mi? Yani aynı anda 10 kadar yangın çıkmasına bakıyor. Sabotaj. Simetrik olmayan. Evet. Yunan milletinin düşmanlarının böylesine büyük bir kumpas hazırlamış olabileceğini düşünen kişi, hani milliyetçi aşırı sağ, bu neydi, Yeni Şafak. Altın. Altın Şafak olsa kabul edeceğim, kabul etmeyeceğim de anlayacağım. Adam sosyalist. Evet, adam sosyalist. Neonazi kanattan birisi değil, sosyalist. Syriza Partisi'nin lideri ve ülkenin başbakanı. Gel gelelim, itfaiyeciler başbakanın aynı fikirde değil. Biliyor musun itfaiye teşkilatı? Ne demişler efendim? Yunanistan'da emlanan Katimerini'ye konuşmuşlar gazetesine. Ve evet, demişler ki Pendeli Dağı'nın doğu yamacında çıkan yangını bir mega yangın, dev yangın olarak nitelemişler. Görgü tanıkları da aynı şeyi söylüyorlar. Efendim? Görgü tanıkları da, evet, aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Ama şey farkında değil işte. Syriza farkında değil anlaşılan. Alevlerin özellikle yanıcı olan çam ağaçlarını sardığını ve çok hızlı, güçlü rüzgar nedeniyle hızla yayılıp sahil bölgesine ulaştığını söylemiş. Hı hı. İsim de vermemişler. Konuşurlar. Devlet memuru. Devlet memuru. Her yerde devlet memuru. Bu sırada itfaiye ekiplerinin ve helikopterlerin Kineta bölgesinde bir başka yangına müdahale etmesi nedeniyle esas yangın için geç kalındığını söylemişler. Evet. Duvarın Katimerini'den aktardığı habere göre gazete Başbakan Alexis Tsipras'ın kundaklama iddiasına da karşı çıkmış. Devlet mekanizması hazırlıksız yakalandı ve acil durum planı filan da yoktu demiş. Yani kundaklama olsa da aynı şekilde acil durum evet, gerekmiyor mu? Aynen öyle. Ve deneyimli itfaiyecilere dayanarak Katimerini gazetesi en az 74 o tarihteki sayı ölümünden bir acil durum planı olmamasını, ilgili kurumlar arasında da koordinasyon sağlanamamasını sorumlu tutmuş. Evet. İddiaya göre devlet mekanizması Attika bölgesindeki mevsim koşulları nedeniyle en üst seviyede olan yangın uyarısını da dikkate almamış. İtfaiyeciler yangın mevsiminde Attika bölgesinde aynı anda ondan fazla yangın çıkmasının gayet olağan olduğunu söylemiş. Sıra dışı olmadığını söylemişler. Bir de şeye bakalım şimdi. Aristofanes'ten alınma bir trajikomediyi de düşünmemek elde değil. Cumhuriyet'in bildirdiğine göre facianın Başbakan Tsipras'ın ateist olması nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir din görevlisine de tepki yağmış. Sofu her yerde sofu. Mora'da Peloponnes Yarımadası'ndaki Kalavrita bölgesi psikoposu Ambrosios ateist başbakan Alexis Tsipras Tanrı'nın öfkesini, gazabını çekiyor demiş. Zeus'tan bahsetmiyor değil mi? Yok. Zeus. Zeus. Şahsi blogunda yazan Piskopos demiş ki... Blogu da varmış. Evet, blogu da yazmış zaten. Hı. Bu facianın sorumlusu Siriza'daki ateistler. Onların ateizmi Tanrı'nın gazabını çekiyor demiş. Paratoner gibi yani. Hades'e kadar yolunuz var desemiş. Aralarında Ortodoks din görevlilerinde bulunduğu yüzlerce kişi özür dile demişler. Ama Ambrosios ne yapmış? Afrodit adına öyle bir şey olmaz. Sadece şahsi görüşlerimi ifade ettim demiş bak. Ve düşünce özgürlüğünü savunmuş. Hı. Öyle yanıtı. Bir Ortodoks din adamı düşünce özgürlüğünü savunuyor. Muhteşem. Olayın birinci, ikinci ve üçüncü derecede kahramanları, hatta irili ufaklı diğer bütün kahramanlarının bir teki bile insan kaynaklı iklim yıkımından tek kelimeyle olsun söz etmemeleri de olayı bu sefer başka bir boyuta taşıyor. Bence Homeros'tan alınma bir destana dönüştürüyor gibi. Ya da değerli dostumuz Aysim Türkmen'in hatırlatması üzerine oturup saatlerce okudum, hatırladım. Kadim Yunan yazarlarından, günümüz dünyasının en önde gelen yaratıcılarından Hindistanlı yazar Amitav Ghosh'un çarpıcı tespitiyle bir cinnet destanına geçiyoruz. The Great Derangement, Büyük Cinnet adlı kitabında Ghosh diyor ki, küresel ısınma karşısında yeryüzü insanlarının ezici çoğunluğu hayal güçlerini kullanmaktan tamamen aciz kaldı artık diyor. Evet. Edebiyatta, sanatta filan. İklim değişikliğinin boyutlarını ve şiddetini kavrama yeteneklerini tamamen yitirdiler diyor. Ve bir tür kafayı yemişlik durumuna geçtiğini kesin tespitlerle anlatıyor. Din, kültür, siyaset ve kudret ilişkilerinin girift koridorlarında dolaşıyor. Ve bu sefer de o işte gene kadim Yunan efsanelerinin labirent hikayelerini hatırlamadan edemiyor insan. Hele kitabın alt başlığına bakınca vaziyet iyice düşündürücü sanki. İklim değişikliği ve düşünülemeyen. Nasıl? İklim değişikliği ve düşünülemeyen. Düşünülemeyen, evet. Biraz daha şey yapmam lazım. Neyse işte. Artık bize de, açık gazetecilere de, bize de artık Cassandra diye hitap edilmesini seçelim. Kendimize bir mahlas seçelim. Cassandra mı? Cassandra. Niye efendim Cassandra? Cassandra'nın en büyük özelliği Yunan mitologiyasından her şeyi önceden biliyor olması, söylüyor olması, fakat kimsenin onu dinlememesi. Laneti bu. Cassandra'nın laneti. Yani ne söylersen söyle şey olmuyor. İnanılmamakla yükümlü Cassandra. Anladım. Ben müsaade ederseniz Hermes'i kendime mahlas olarak belirlemek istiyorum. Siz Cassandra'yı belirleyebilirsiniz ama ben sadece aracıyım yani. Olan şeyleri aktarıyorum size. O gelen haberleri bir şekilde sizlere aktarmakla kendime misyon biçmiş bulunmaktayım. Biraz da hızlı konuşuyorum, o da var. The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable. Evet, kendisi de zaten Bangladeş taraflarından Amitav Ghosh. Evet. Yani konuk da etmiştik kendisini. Evet evet, çok esaslı bir söyleşi yapmıştık. Muazzam bir kitap yazmış yani. Ben bunu elimde dolaştırıyordum fakat dün Aysim uyarıncaya kadar uyur gezer. Bu sıralarda öz eleştiri günümdeyim. John Baez'le başlayıp evet. Devam ettim. Bana Cassandra demeye devam edebilsin. Gerçi Cassandra bir kadındı ama olsun, fark etmez eski Yunan'da. Cassandra'y desek? Yani hakikaten inanılması güç. Bir şeye de bakarak bitirelim istersen. Laos'taki olağanüstü durum, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti. Evet, neredeyse hiç haber yok bu konuyla alakalı evet. Olarak. Trajik olan kısmı da bu biraz da. Yani Laos'a geçmeden bir haber daha anlatayım şeyde Yunanistan'dan. Acayip fotoğraflar var. Mesela balayına gitmiş olan bir İrlandalı çiftten birisi yaralı kadın, yaralı kurtulmuş, yanmış olarak, kocası kayıp. Evet, kayıplar maalesef da var. Kayıplar var. O yüzden ölü sayısının artabileceğinden bahsediliyor. Çok artacağından. Evet, Greek Reporter dergisine konuşan bir Maria Patsiu, yangının haritadan sildiği Mati'de alevlerden kaçmaya çalışan 13 yaşında bir kızın denize ulaşacağını düşünerek bir uçurumdan kendisine bıraktı ama kayalara çarparak öldüğünü anlatmış. Evet, evet. İstiyorsanız yani, Laos'a geçelim. Evet. Mati Sakin'in Yorgo Vokos'ta iki kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin şanslı olduğunu söylemiş. Evet. Eşini arıyor işte bir de. Zoe Holohan, Brian O'Callaghan Westrop'u arıyor. Star Tribune gazetesindeki habere göre Kızılhaç yetkilisi Byung Pomchang şu ana kadar 24 kişinin öldüğünü ve 96 kişinin halen kayıp olduğunu söylemiş. Hayır, Laos'ta. 131'e çıkmış. Öyle mi? Evet. Tamam. İki gün önce çöken barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle 300'den fazla ev hasar görmüş. 6600 kişi de evsiz kalmış Star Tribune gazetesinin haberine göre. Ve inşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğüne dair henüz bir bilgi yokmuş kimsenin elinde. Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik, S ve K harfleri var burada, Samsun'un S'si, Kastamonu'nun K'si ve inşaat şirketinden bir sözcü barajın beklenmeyen şiddetli yağışlara bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını açıklamış. 6 yıldır baraj inşa ediyorlar ve bütün çevre kuruluşları ve diğerleri yapmayın etmeyin mahvedeceksiniz Mekong'u diyorlar. Evet. Adam bu yağmuru hesap edememiş değil evet. mi? Ne düşünün yapsın? Daha neleri hesap edememiştir. Bu Güney Koreliler gelip bir de Türkiye'de böyle nükleer santral falan yapmaya çalışacak ona göre söyleyeyim tekrardan özür dilerim. Güney Korelilerle alakalı yok ama Güney Koreli şirketler yok, bunlar. Biz Kuzey Kore'den istiyoruz. Kuzey Kore rampalarını ortadan kaldırmaya başladı bu evet, arada. İşte bak kaldırıyor. Evet. İşte Kim Jong-un'dan yardım isteriz gelir. Laos'taki Güney Kore şirketler tarafından üstlenilen ilk yap işlet devret projesiymiş baraj. Maliyetinin de i̇şte. 1 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyormuş. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş. Evet, 131 kişiden haber alınamıyor. Ve 1300'den fazla aile evsiz kalmış. 6600'den fazla da gene evsiz kalmasının çok muhtemel olduğu insanlardan bahsediyor. Ama başbakan neyse ki basın toplantısı düzenlemiş. Bütün tedbirleri alacağız demiş. Rahatladın değil mi? Evet. Evet. Ve günün en iyi haberini de sona sakladım senin için. 10 devasa bir göl bulunmuş Mars'ta, Merih'te. 19 kilometre, 20 kilometre uzanıyormuş. Ve böyle kocaman bir buzun Mars'ın güney kutbunda, buzun altında keşfedilmiş. İnsanlık nelere kadir görüyorsun işte. Evet. Araştırmışlar, astronomlar bulmuşlar. Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express 12 mil yani aşağı yukarı 19-20 kilometrelik bir şey bu. Bildiğimiz baraj diyorum. Göl değil mi? Sulu göl yani. Evet. Yalnız burada hayat olacağı ihtimalinden de bahsetmişler. İşte oraya hazırlıklar da yapılıyor zaten. Bir Güneş'e, bir Mars'a gönderiyoruz. Bu dünya artık maalesef olamayacak. Fakat gezegen bilimi Profesörü John Bridges Leicester Üniversitesi'nden yani tabii ki ya, likit su da olabilir filan demişler fakat başka bir şey söylemişler. Petrol varmış. Hayat olması ihtimali biraz düşük demişler. Fazla tuz varmış filan çünkü böyle karışık Orosei diye birisiyle konuşmuşlar. Ama çalışmalara devam ediyoruz. Vardır onun içinde bir şeyler yine de öyle yani düşünmeyelim. Muhakkak vardır ya. Petrolüydü, gazıydı, boruydu. Evet, oraya böyle tapınaklar falan da inşa edilebilir. Ay tarikat, Moon tarikat. Moon tarikat, Mars. Aa, sen savaş tanrısını benimsemedin mi kendine? Mars işte. Yok, ben Hermes. Hermes, haberciyiz. Ahmet. Ben de kendimi acaba Kassandra yerine... Kassandra'y. Hermes'i mi alsam? Siz şey, Hermes ne yapayım yani, ne almak istiyorsan buyurun sizin de olsun. Almak istemiyorum. Yanlış söyledim. Tamam. Tamam. Mars istiyorum. Mars istiyorsunuz. Evet. Peki. Savaş tanrısını istiyorum. Savaş. Kıyamet. Kıyamet. Hadi bitiriyoruz. Rolling Stones'dan bir parça da çalacaktık. Yok, çalmıyoruz. ve One Note Samba, tek notalı sambayı çalalım. Laurindo Almeida, biraz da Brezilya'ya uzanalım. Sao Paulo'da doğmuş önemli bir müzisyen, virtüöz gitarist ve besteci. Hem klasik, hem caz, hem Latin janrlarında, türlerinde çok önemli müzikler bestelemiş birisi. Ve Modern Jazz Quartet'le birlikte ünlü tek notalı sambayı çalacaklar şimdi. Ve pek çok Grammy ödülü de var. Doğum günü de ölüm yıl dönümünde 26 Temmuz 1995'te genç yaşta hayata veda etmiş bir müzisyeni anıyoruz şimdi. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak nereden çıktı? Selahattin tatilde. Roblin Tayar'la beraberiz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.